those of you who just gotta have house music. TNT Radio live te horen vanuit de Black Hole Tent. Zojuist nog hoorbaar hier op TNT Radio op onze live stage. En nu hier gehaast en wel recht naast mij, Don Diablo. Hé hey man. Hé hey jongen, goedemiddag. Heb je het een beetje naar je zin gehad? Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het was echt... het is natuurlijk heel wat anders dan wat ik normaal doe. Maar we hebben echt... voor mijn gevoel hebben we echt een topshow neergezet. Is dat eng voor jou om iets heel anders te doen eigenlijk dan je... Ja, je moet het auto dan draaien en zo, dit soort dingen. Maar dit is toch heel anders, denk ik? Nou ja, eng is niet... Ja, misschien wel. Maar eng is niet echt het goede woord. Het is spannend, het is gezonde spanning. Kijk, ja, in dit geval, om even voor de mensen die niet bij waren... Ik moet keyboard spelen, ik moet zingen, ik moet scratchen, ik moet... samples doen. Alles tegelijk, zeg maar. Space effects, alles, weet je. Je hebt 100 functies onder zo'n optreden. Precies. En je trekt dat wel, blijkbaar. Ja, je bent verantwoordelijk voor een hele band. En dat is toch weer een heel ander verhaal, weet je. En het is niet zo dat je in je eentje een plaatje opzet en dan gaat het wel goed. Nee. Je moet hier gewoon echt met z'n allen samenwerken. En dat precies, maakt het teamwork. Ja, nee, absoluut. Je moet ook gewoon repeteren van tevoren. Je leeft er echt naartoe. Dus, is aardig gelukt. Hey, je zit aardig in de rock, hè? Aardig in de gitaren. Ja, klopt. Waar komt dat vandaan? Gewoon voor mijn muzikale voorkeur eigenlijk. Ja, ik heb altijd al eigenlijk naar rock. En, wat is je eigen smaak dan? Ik namen wil horen natuurlijk. Nee, maar gewoon rauw. Weet je, het moet gewoon rauw zijn. De meeste dance is een beetje te gladjes, een beetje te strak geproduceerd allemaal. Wil je gewoon eens lekker rauwe hap? Uit het hart, gewoon, uit het hart. Is sowieso iets uit het hart. Je moet gewoon horen dat de muzikanten het menen. En bovendien moet het gewoon... gewoon knallen, weet je. En niet zo lafjes zoals nee. De meeste danceplaten. Het heeft geknald, man. We hebben ervan genoten hier ook. Je hebt nu een hitje met And the Music and the People and the Party People. Ja. Heel vaak te horen op IDNT Radio. Heb je nog meer heet nieuws? Heb je nog heet nieuws over jouzelf? Zeker, ja. Natuurlijk, The Music, The People is alleen, dat heb ik ingezongen als zanger. Ja. Dus een soort van bijproject. Kun je één stukje, kun je één zinnetje doen even, dat mensen ook horen van, hé, hij is het. The music, the people, the love and romance. Nothing can stop us, a decade of dance. Don Diablo Hero Live. Dat is ook heel goed. Ongeveer, maar dat is dus meer. En ik heb natuurlijk ook nog een eigen single die straks uitkomt. Met de band die je net hoorde, 16 Down. Don Diablo featuring 16 Down. Oké. Just Let It Go. En die komt rond september uit. We zijn nu het kijken voor de video en alles. Oké. En dat wordt een soort van Coldplay meets U2 meets Don Diablo. Dat meen je niet. Meets 16 Down natuurlijk. Heel goed. Hey, ik wens je er het allerbeste mee. Je hebt een beetje haast. Waarom heb je zo'n haast? Moet je nog andere dingen doen vandaag? Ja, absoluut. Kijk, ten eerste heb ik natuurlijk een hele crew van 15 man. Waar ik nog even mee wil nakletsen en nagenieten van het groepsgebeuren. Heel goed. En ten tweede, ik moet inderdaad nog draaien straks in de Dance for Life tent. Voor het goede doel, ook iets wat ik doe voor het AIDS. Oké, heel goed. En daarna moet ik nog draaien in de binnenstad van Tilburg. Een heel leuk evenement, City Sounds. Dus... Je bent een druk man. Ja, ik mag niet klagen. Oké, hartstikke goed man. Hou ons op de hoogte van alles en heb een fijne dag verder. Hè? Dankjewel man. Oké. Het is Don Diablo hier live aangeschoven in de van IDNT Radio. Het is Mysteryland 2004. Tot 12 uur vanavond te horen op het gaafste radiostation van ons land, IDNT Radio. En hier is nu Lucien Fort. Oh, We'll be right back. IDNT Radio hier, Lucien Ford, live vanaf de Black Hole Tent. Zaterdagmiddag, 21 augustus 2004. Wat kan je allemaal overkomen hier? Nou, wat je